بسم الله الرحمن الرحيم أبقى المصاري كذا شيخ المولوية يجيب إن شاء الله تعالى سألنا كوانزا أنه إذا أنت ونعيش لمن ممكن باية أتاك صومة بيب يتفاني بيب يتكريم سؤالي إذا كنت بيب إلى باية نعيش لمن ممكن باية صومة Tanya apa yang ini? Dulu sama ni. Soalan soma ni kama video di Indonesia, kuat separa lagi. Nah, itu kuat pun akhir. Ikiwa kama baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba wanajihusisha na swala la kusoma kutafuta elimu ya sheria, bali itakuwa kinyume chake, kuna shari na balaa, imma watu wawili au mmoja katika wao ikiwa kama hataki kufuatilia suala la kusoma elimu ya sheria. Na haya ni mabalaa ambayo tuko nayo katika majumba yetu. Nini ufanye? Usipate taabu, jaribu kila njia ya kumfanya mkeo apende kuifuatilia na kuisoma elimu ya sheria, hata kama ikiwezekana kwa kumpa baadhi ya ahadi, lakini utekeleze. Yaani ukawa wamvuta kila darasani, mnakufanyia hivi kama kuna mapenzi wa hilo, kwa sababu lengo ni kumwongoa yeye. Lakini jalia sasa, kila unapojaribu hataki, kila unapojaribu hataki. Sasa maamuzi na wewe bwana, sio kuniuliza mimi. Kuna baadhi ya mambo tushughulizane. Yaani kuna baadhi ya mambo wewe ukishashindwa, yaani ndio ukishashindwa. Wewe uende kuuliza yeye, sasa nimeshindwa mfanyaje? Kuna baadhi ya mambo tushughulia sisi. Mtu akishashindwa yeye afanya maamuzi yake huko huko kwake kabla ya kumwita shehe. Sasa ifikie mahala baada ya nasaha, baada ya kumwahidi baadhi ya mambo, kumvuta, kumfanyia istiraji ili akae katika mstari na hataki, basi wewe utakuwa na maamuzi, sio kuniuliza mimi. Na ukifikia kutoa maamuzi wala utamtafuta shekhe, wewe mwenyewe utajua cha kufanya. Allahu a'lam. Kwa nabii anaweza nipi nasaha kwa mwenye kujinasibisha na manhaji salaf alafu akaacha kutafuta elimu? La ilaha illa Allah. Anajinasibisha na manhaji ya salafi, lakini hataki kutafuta elimu ya sheria. Huyu yuko mbali na manhaji ya salafi. Ndugu zanguni, manhaji yetu sisi ni manhaji ya wema waliotangulia. Kila mmoja fahamu hili, wale wema waliotangulia tuwaige sisi katika akida zao, katika ibada zao, katika mwenendo wao wa muamala baina yao na watu wenzao, tuwaige wao kwa ujumla wa mambo yao na mwenendo wao. Sasa wewe unapojitoa katika swala la kusoma, wamwige nani sasa? Yaani wewe hiyo njia yako uliyoibeba ya kuwa wewe sasa umejitoa, wewe hutaki kusoma, lakini wajiita salafi, hutaki kusoma, wamwige nani sasa? Sasa kwa lugha nyepesi, hakuna usalafi kwa sampuli hiyo, wajidanganya. Hakuna usalafi wa sampuli hiyo. Wewe ni salafi, lakini wewe na vikazi vya ilmu ni mbali kwa mbali. Hakuna usalafi wa sampuli hiyo. Ni lazima salafi ajinasibishe na mwenendo wa watu waliotangulia. Kama ikitokea ikiwa kuna mtu ajinasibisha, mimi ni salafi bwana, lakini ilmu yeye yuko mbali, huyo adai tu. alafu ifahamike imani jamani ipatikani kwa kudai. Vile vile usalafi huo upatikani kwa kudai. Wewe sio ukajiona utadai kwamba mimi ni salafi kwa madai uwe salafi. Hapana. Usalafi upatikana kwa kuwafuata masalafi. Na ndio tofauti yetu sisi na wana harakati. Wana harakati msikia na mimi pia salafi. Lakini mfuatilie hana usalafi chochote kwa sababu hawafuati au masalafi. Lakini salafi akisema mimi salafi basi hawafuata. Sasa wewe utakuwa mwana harakati wala sio salafi. Kwa hivyo hakuna salafi kwa sababu hiyo shehe sasa wa salafi. Sasa kwa hivyo kwa hivyo swali lingine anauliza kwa wana hajawi na pamoja na sasa sunna. Ndio wanafundisha dini asome kwa watu wa aina gani kati ya hajawi na sasa sunna. Asisome kwa yoyote. Asisome kwa hajawira wala asisome kwa ansari sunna. Atakiwa afanye juhudi au atafute ndugu zake ahlu sunna walivu masalafu wenzie asome kwao, kwa sababu sisi twafahamu na ninyi mwafahamu maneno ya Ibn Sirin kama sijakosea, nyinyi mfahamu zaidi. Inna hadha alilma dinu, hakika hii ilmu ni dini. Fanduru, basi angalieni ila man ta'khuduna dinakum, angalieni kwa nani mwaichukua dini yenu. Sasa ikiwa hajawira ulama wamewaponda na kuwatandika kisawa sawa na kuwagaragaza, wewe bado wewe unataka kusema kwa hajawira. Answari sunna ndio hao hao ulama wetu wamewasema, na wao sio masalafi. Hajawira sio masalafi wala answari sunna sio masalafi, wenda kusoma vitu wao. Kwa hivyo haifai kusoma kwa hajawira wala kwa answari sunna, tafuta masalafi wenzio walio enda kusoma dini, na hiyo ndio salama kwao, kwa sababu wanachuoni wetu wametahadharisha watu kusoma kwa hajawira vile vile kwa hawa answari sunna vile vile. Kwa hivyo haifai kusoma shaka. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Mwisho hapa anaulizia nasaha na mwongozo sahihi juu ya wale ambao hawakubali kusolewa katika masala ya ilmu, kwa hoja kwamba ni kada na sana ni kamili sana. Ilmu ni bahari ambayo haina ufukwe. Pamoja na kukaa miaka mingi ukaisoma ilmu, waweza kupitwa na baadhi ya mambo ya kiilmu, na haya tushuhudie hata kwa wema wetu waliotangulia. Mara nyingine sahaba huyu asema kadha, huyu sahaba halijui hilo linalosemwa na huyu, pamoja na kukaa mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam katika darasa yake. Kwa hivyo suala la kusoma miaka mingi sio tija ya wewe kukataa haki naye kujie tu kwa sababu umekaa miaka mingi na huyo naye kueleza hajakaa miaka mingi kusoma. Chukua haki hata kama ni kwa mwanafunzi wako, maadamu anachokizungumza ni sawa, kipokee, kifanyie kazi. Suala la kukaa miaka mingi unaweza ukapitwa na mambo. Hapa niko na mashabiki zangu, niko na hapa, na wao wanafahamu kwamba mara nyingine mwanafunzi wako darasani wafundisha, alafu yeye akuzindua kitu. Mwanafunzi anakuzindua kitu, wewe ni mwalimu wasomesha darasa la vijana 30-20, lakini si ajabu mwanafunzi wako akuzindua jambo. Watu wanafahamu haya. Kwa hivyo suala la wewe kukataa eti kwa sababu wewe ni mtu mzima umekaa miaka mingi darasani, hei, kupasi kufanya hivi. Watakiwa uchukue maneno ya sawa hata kama kutoka kwa mwanafunzi. Na hiyo ndio dini yetu. Wallahu a'lam. Hivyo kwa swali la kia, nafikiri nikimwomba yule aliandika swali ile ya mwana shekhe, kwa sababu hawezi kurudia zile akwa zote zilizostajwa kwa mtu huyo swali. Kwa hiyo muone inshallah taala atakuelekeza wapi uweze kunukuu hizo akwa ambazo amestajia katika darasa hili. Tuishie hapo kwa leo inshallah taala. Jazakallahu khair. وجزاكم الله خيرا ان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء كشا كشا تكون درس الصبح بل تكون مزيكو وقت وقت المشان kuanzia kwenye saa 8 na robo, saa 8 na nusu patakuwa darasa, na baada ya asri vile vile tutaendea darasa, na baada ya maghrib patakuwa na muhadhara kwa Sheikh Mujahid rahimahullah ta'ala, na tutaendelea vile vile Jumamosi na al-qawaid arba ambazo tutafundishwa na al-akh Abu Umairi kutoka Zanzibar rahimahullah ta'ala, na vile vile darasa ambazo tumeshaanza tayari. Kwa hiyo tujifahamu ratiba hiyo na tuweze kuzingatia. Wa jazakumullahu khaira. Allahu akbar. Sasa kama kwa jambo